Thank you. Szép jó estét kívánok, kedves nézőim! Elérkezett a szerda este, úgyhogy nekiállunk a tegnap indított Stray stream folytatásának. Ugye tegnap este közel 2,5 óra hosszan keresztül irányítottuk ezt a cuki vörös cicát, és 2:20 játszottunk vele egészen pontosan, és most folytatjuk. Folytatjuk a tegnapi kalandot, itt van velem Oberon macska is természetesen, aki valószínűleg a stream során igényelni fogja, hogy foglalkozzunk vele. Most egyelőre édesdeden fekszik itt az asztalon, mondjuk úgy látom, hogy a simogatással egy kicsit sikerült aktívvá varázsolnom őt, úgyhogy köszönjétek szépen Oberonnak is, ő is itt lesz ma velünk a macskás stream során, amiben ezt a hátizsákos cicát irányítjuk méghozzá steampunk környezetben. És Obikám, az van, hogyha így beállsz elém, akkor semmit nem látok a játékból. Úgyhogy nem szeretnék Oberon fokozaton játszani a játékkal. Köszönöm szépen, hogy itt helyet foglaltál. Nagyon jó, mindenki látja, hogy itt vagy. Integethetsz a kedves nézőknek. És akkor folytassuk is a kalandunkat. Ha jól emlékszem, akkor ez lesz a negyedik helyszín, amit bejárunk. És most valamiféle fegyvert kellene megszereznünk, amivel a Zurg nevezetű furcsa lényeket lehet kordában tartani, azt gondolom. Ez egy fegyver. Úgyhogy lehet, hogy el fog jönni az a pont a játékban, amikor majd nem kell menekülnünk a furcsa világító csótányszerű lények elől, hanem meg tudjuk őket lődözni, vagy nem tudom. Közben összegyűjtöttük az emlékeknek a 37%-át, kíváncsi leszek egyébként, hogy a játéknak ez a gyűjtögetős része, ez hová fog kifutni. És ne feledjétek, hogy ma este is van nyereményjátékunk, ismét egy mystery goodie bag-et lehet megnyerni, hogyha valaki kíváncsi a részletekre, akkor nem kell más tennie, mint beírni a chatbe a felkiáltójel nyereményjáték parancsot ékezet nélkül. Úgy de sokan vagytok, Jézus, atya, Isten. Ugyan cica! Szedd a cica virgácsaidat, mert vége lesz a dalnak. Cica. Ja, itt merre kell vajon, mert mit kell itt csinálni? Ja, megvan. Erre kell menni. Hú. Pihenjünk meg egy pillanatra. Szóval ezek a zurgok, ezek a világító csótányszerű lények, akik így néha felrobbannak. És hát elég gusztustalanok szegények. Úgy látszik, hogy egyelőre sikerült túljutnunk a Zurg Armageddonon. Éreztem, hogy kell egy második lendület ennek a vasdarabnak, hogy tovább lehessen haladni. Cicás cica. Hát ez... Ez tetszik. Ez igen. Na jó, ezt nem láttam jönni. Ennyi cica. Ekkorát zuhantál, és nem estél a négy lábadra. Hát mi történt? Viszont ez jó volt. Ez jó volt. Kicsit ilyen Indiana Jones-os volt, de nekem tetszett. That was a huge fall. Egyébként igen. És elvileg a közelben van a Doki, akinél az a fej... Ó, jaj Istenem, hát megfájdult a cicánknak a lába. Ennyi már. Úgy van, nyalogasd meg, attól biztos, hogy jobb lesz. Na, már is formában vagyunk. Közben meséljetek, hogy milyen napotok volt ma. Hogy telt ez a fantasztikus szerda nálatok? Miközben én itt a cicával megbászom a csatornákat, meg a légkondicionálókat. Tök érdekes egyébként, hogy a légkondi az így úgy látszik, hogy az apokalipszis ellenére is működik. Közben megérkezett hozzánk Payskin. Szia Payskin! Folytatjuk a kalandunkat cicapajtással. Azért körbenézek, hogy vajon merre kell tovább menni. Valószínűleg nem, vagy erre is lehet? Akkor lehet, hogy itt pedig valami extra felszedhető cucc van, mert hogy ide ki lehet csámbarogni. Ó, ott egy robot, meg egy emlék. Rejtett része. Rejtett, úgy értem. Rejtett része a pályának. Edinánál a dögrovás és a medence váltogatta egymást, de már izgatottan várom a pénteket. Pénteki 42 fokot. Pénteki 42 fok. Ezt most így hirtelen nem akartam tudni, hogy pénteken 42 fok lesz. Azt hiszem pénteken, hogyha túl akarom érni a pénteket, akkor hajnalban kell elmennem edzeni. Mert hogy ma délután is voltam edzeni, és hát hogy is mondjam, hát így a 30, nem tudom, 3 fokban sem volt olyan jó, és azt gondolom, hogy 42-ben sem lesz sokkal jobb. Úgyhogy lehet, hogy pénteken rá kell vennem magam arra, hogy felkeljek korán, és még a viszonylag hűvösben, tudjam le a pénteki 1 óra hosszás edzést. Jó, igen. Pénteken csak 39 fok lesz, írja Edina, és hát, ettől nem nyugodtam meg különösebben. 39 fok, édes Istenem. Nem vagyok ez a panaszkodós fajta, hát így nyáron tudom, hogy meleg van, de azért a 39 fok az így túl van azon a ponton, amit kibírok anélkül, hogy ne tenném szóvá, hogy gyakorlatilag leizzadok abban, hogy lélegzem. Ó, Emi Panni 50 bittel hozzájárult a nyereményjáték elindításához. Ne felejtjétek, hogy a ma is van nyereményjátékunk, ismét egy mystery goodie bag-et lehet megnyerni, és a nyereményjáték az 600 bitnél indul. 600 bit után bárki regisztrálhat a játékra, és a nyertest a chatbot azok közül fogja kisorsolni a stream végén, akik regisztráltak a játékra, aki pedig 50 vagy annál több bittel támogatja a csatornát, annak a neve kétszer kerül bele a sorsolós kalapba, úgyhogy 50 vagy annál több bittel lehet növelni az esélyét, hogy ti legyetek azok a szerencsések, akiket kisorsol majd a chatbot a kalapból, mert hogy teljesen random történik a nyertesnek a kisorsolása, és valamiért úgy látom, hogy megint gond van a PlayStation Network-el, mert nem akarja feltölteni a screenshotot, amit most készítettem. Érdekes, érdekes. Tegnap is volt egyébként valami... Tegnap is volt valami PlayStation Network probléma egyébként. Na nézzük, nézzük, nézzük. Mi a helyzet? Találnunk kell egy alkatrészt, amivel be tudjuk indítani ezt a generátorszerű cuccot, úgyhogy itt most körbe kvaterkázunk a cicával, hát ha megtaláljuk. Mármint, hogy biztos, hogy meg fogjuk találni, mert hogy azért annyira nem vészesen nehéz ez a játék, hogy ne találnánk meg azt a dolgot, amire szükségünk lesz. Ott például, ott van egy ablak, és vajon oda be lehet-e ugrani? Tökre úgy néz ki. Tökre úgy néz ki, mint hogyha be lehetne valahogy oda ugrani. De lehet, hogy onnan kiugrani lehet majd. Sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy az ott a kijárata lesz. Ó, de gusztustalan. Jaj. Fúj, de gusztustalan ez a helyszín. Ezekben... ezekkel a nyálkás mindenféle cuccokkal. Aha. Ó, itt valaki zurgokat tanulmányozott, ahogy nézem. Ez ő, ó, itt a doki. Itt a doki, őt kerestük egyébként. Ő fogja nekünk odaadni a fegyvert talán. Tessék, még nekünk kell kitalálni, hogy hogy lehet megszökni. Hát komolyan mindent a macskának kell csinálnia. Nem csoda, hogy kihaltak az emberek. Vagy nem tudom, mi történt az emberekkel. Na, 44%-ban összegyűjtöttük az emlékeket. Ami azt jelenti, hogy majdnem megvan a fele. Igen, fantasztikus, fantasztikus. Na, megvan a feladat, megvan a feladat. Spicy Skips, köszönöm szépen a követést, üdvözöllek itt a csatornán, bízom benne, hogy jól fogod érezni magad. Ma este, ahogy láthatod, és egyébként meg mindenki más is láthatja, a tegnap megjelent Stray-jel játszom, amiben egy cicát kell. Egy cicát kell irányítani. Közben Edina írja a chatben, most látom, hogy Twitteren már van egy fiók, ahol gyűjti a játékot, figyelő macskákat, Oberonnak azért még dolgoznia kell egy picit azért, hogy kirakják oda. Igen, hát az, az igazság, hogy Oberon nem különösebben hagyja meg ez a játék, hogyha teljesen őszinte akarok lenni. Tehát, hogy ő így nagyjából, hát mondjuk ki, pont leszarja, hogy itt egy macskával játszom. Tehát, hogy ő pedig itt fekszik az asztalon, elvileg látnia kellene, hogy cicák vannak, mondjuk nem hallja a játékot, mert a játék hangjai nem kerülnek be a lakásba, de amikor a nagy tévé játszottam, és minden hang hallatszódott a játékból, akkor sem érdekelte különösebben, hogy itt cicás játék van a képernyőn, tehát hogy őt őt nem, nem izgatja, hogy itt egy cicát lehet irányítani. Ó, jönnek az zurg, úristen, mennyi zurg. Jaj, cica! Ja, gyerünk, Doki! Pusztítsad az zurgokat! Cica! Hú, túléltük! Közben Mea Violet írja, hogy én macskám is pont ennyire érdekelni nyugi, viszont Emi Panninál tegnap este Fahé odaszuszogott nekem, mikor néztem a streamet, szerintem hallotta a kis nyávogásokat. Na, rárakjuk a drónra, a fegyvert, és szépen zurgokat fogunk passzírozni vele, hát mennyire jól hangzik már. Másra se vágyom, mióta elindítottam ezt a játékot, csak azt, hogy ezeket a világító csótányokat szét lehessen csapni. Na. És hogy kell használni? Mondjátok el nekem, hogy kell használni. Na kérem szépen, szevasztok zurgok, csőtök, puff. Nagyon jó, nagyon jó. A zurg talanító fegyverünk. Természetesen nekem kell kinyitnom a másik oldalról az ajtót. Hát persze. Of course. Hova gondoltam, hogy majd a robot megcsinál valamit, amit nekem kellene megcsinálnom. Ugyan már, gyerekek, ugyan már. Biztos, hogy ezekkel a hordókkal kell valamit mahinálni. Szia, Princess Annie! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Aha, ott a megoldás. Még egy kicsit jövünk. Gyerünk, cica, még egy picit. Ez az. Jó. Rossz, hogy nem lehet itt valahol felugolni. De mindegy, stratégiát tudom látom. Hopp. Nem elfogynak ezek a többek? Nem mi? Ó. Na, akkor kezdjük előről. Szegény cica. Ja, tényleg. Ugye itt van a kapcsoló. És vajon... Hogyha... Ha felmegy az ajtó, akkor vajon visszavált a kapcsoló? Nem. Az nem játszik. És ahogy nézem, itt nincs semmi. Várjunk csak. De nem, ezzel nem tudunk csinálni semmit, úgyhogy mindenképpen oda kell menni a zurgok irányába. Megoldottuk itt a szituációt. Valószínűleg nem ez volt az utolsó alkalom, mikor a zurg forralóval kellett éles helyzetben taktikusan zurgokat forralni. Így fogom hívni a fegyverünket, hogy zurg forraló. Ó, már is itt vagyunk. Hát itt van az ajtó, amin keresztül jöttünk. Ja nem, ez csak egy hasonló ajtó. Ugye? Ez csak egy hasonló ajtó. Nem ugyanaz az ajtó valószínűleg. Na hát ez ennyi. Azt hittem, hogy ennél azért egy picit tovább fog tartani ez a szakasz, de nem. Egyébként tényleg igaza van Bogyinak abban, hogy ezek a karakterek valószínűleg tisztelgés a visszajövőbe trilógia előtt, mert hogyha megnézitek, ugye úgy állnak a drótok a robot fején, mint ahogy Emmett Brownnak álltak a haján a hajszálak. Ugyanolyan fehér köpenye van, a fiának pedig olyan pufi kabátja van, mint amilyen Martinak volt a visszajövőbe filmekben. Szóval egyébként tényleg, tehát nézzétek meg, hogy ez biztos, hogy... Biztos, hogy egy tisztelgés a vissza a jövőbe előtt. Hiszen még azok a szemüvegek is úgy néznek ki, mint amilyet amilyet Doki használt a filmekben. És megnyílt egy újabb terület, ahol eddig még nem jártunk. Ott van Momo. Jaj, hát nézzétek már, van neki tutaja. Ez valószínűleg akkor a tüskevárat idézi meg. Hey ho, let's go! Hát de nem, tutajos, tüskevár. Teljesen logikus, hogy a fejlesztők olvasták Fekete Istvántól a tüskevárt, és úgy gondolták, hogy tisztelegni fognak előtte valamilyen formában. Én 100%-ig biztos vagyok benne, hogy ez itt egy tüskevár utalás. Valószínűleg a fejlesztők soha nem ismernék ezt be, de hogy eltántoríthatatlan vagyok, hogy itt a magyar irodalom előtt tiszteleg a játék. De szimpatikus ez a csatorna. Laknám, meg tutajoznám, meg minden. Hogy fogunk keresztül jutni a vasrácson, ugye? Hagyjunk ezt is a macskának kell megoldania. Vagy nem? What a big surprise. Júj! Hát azok nem néznek ki jól. Ezek az alien tojásra hajazó. Azok az alien tojásra hajazó dolgok ott, azok nem tűnnek túl biztatónak, azt kell, hogy mondjam. Közben Space írja, hogy nekem a tüskevárból kimaradt, hogy Matulának vietnámi kalapja lett volna. Hát, úgy gondolom, hogy ez itt csak a szerzői szabadság. Abszolút, a Momo az biztos, hogy Matula bácsi valójában. Tehát, hogy így az ellenkezőjéről engem senki nem fog megkőzni. Ó, ez de jó ötlet volt! Legyen az, hogy annyi eszünk lesz, hogy felülről fogjuk megvilágítani ezeket a tojásokat. megy ez, csak észre kell csinálni. Na, mission accomplished. Nézzük. Azt kell, hogy mondjam, hogy a lelkemnek tökéletesen megfelelnek ezek a, ez a nehézségi szint, amit ez a játék nyújt. Tehát, hogy így látszik, hogy alapvetően így nem tudom, a casual játékosokra lett ez szabva, mert hogy azért alapvetően olyan őrületes kihívás nem nyújt a játék, de hogy ez most így pont jó. Tehát, hogy az igazság, hogy jelenleg az élet nyújt elég kihívást a mindennapok, hogy Magyarországon kell élni. Úgyhogy ez a macskás játék nehézségi fokozat, ez így pont tökéletesen passzol az én lelki állapotomhoz és mentális szintemhez, azt kell, hogy mondjam. Mi a momo? Mi a pálya? A Stray 2 sem lesz akkor Souls-like? Hát azt gondolom, hogy nem. És azt gondolom, hogy ez jól is van így. Jól is van így. Néha az embernek szüksége van ilyen chilles, cicás játékra, és nem arra, hogy 18 másodpercenként meghalljon egy random szörnytől. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy így lőtték be ezt a nehézségi szintet. Azért lássuk be, nagy divat diktátor ez a Mumu. Na, elrontottad. Nekem kell megjavítani, mi? Biztos vagyok benne. Na hát. Csupa meglepetés ez a játék, lássuk be. Gyerünk, apám, húzzad. Ennyi volt a tutajoska. Fúj! Komolyan! Hát erről most egy pillanatra a The Boys harmadik évadának kapcsolódó epizódja jutott eszembe. Így hirtelen, első blikre. Én úgy gondolom egyébként, hogy ha már zenét kellett volna választani egy magyar szerzőnek, vagy egy magyar művésznek ehhez a játékhoz, akkor én egy örökzöldet választottam volna még hozzá, Fenyőt. Úgyhogy nem gondolom, hogy Demián Ferenc lenne ide a megfelelő. Azt gondolom, hogy Fenyő sokkal jobb lenne. Yeah. Korda Gyuri. Vajon egyébként biztos kipukkannak, hogyha elmegyek alattuk, nem? Ez egy hét szentség, hogy kipukkannak. Úgyhogy muszáj megelőznünk azt, hogy kipukkanjanak. Biztosra menni, Balázs, jobb biztosra menni az urgokkal, én erre jöttem rá. Ne érjenek kellemetlen meglepetések. Nyomjuk ki a pattanásokat. Beragadt egy a falba, jól látom. Úristen! Na, ezt nevezem én stratégiai menekülésnek. Csak zúrgok. Na hát itt aztán végképp nincs sok választásom. Jaj! Na erre gondoltam akkor, mikor azt mondtam, hogy valószínűleg meg kéne előzni az ilyen kipukkadásokat szép okosan. Jaj, de nagyon puffogsz te ott. Na még próbálj meg még egyszer. Libabőrös is lettem ezektől az átkozottaktól, komolyan, nem bírom ezt a stresszt. Thank you. rájöttem, hogy megfelelően kell időzíteni a zurk forralót, és akkor viszonylag ügyesen egy csapásra egy nagyobb kalap zurgot. Mik azok a... Nem áll! Mik azok a hatalmas szemek ott? Itt még a falnak is szeme van. Mi? Jézus. Szevasz Marker, köszi szépen, hogy benéztél. Jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, amiben a Stray-en játszunk, és hát ilyen undorító szemek néznek le ránk a falról. Jaj, futás macska. Ó, Obikám, a legjobb pillanatban szeretett, hogyha foglalkoznék veled, komolyan. Mi van, Obika? Jaj, Minden a legnagyobb rendben, Marker, köszönöm szépen kérdésedet. Éppen próbálok túlélni a cicával. Azt gondolom egyébként, hogy ezen a szakaszon, ahol a szemek vannak, itt futva kell végigmenni, mert mindig jönni fognak az újabb zurgok. Úgyhogy... futás. Aztán lehet, hogy tévedtem, és nem így kéne, de most mi? Most futunk. Hú, igen, úgy látom, hogy ez volt. Ez volt a megoldás, hogy végig kellett szaladni ezen a részen. Tiszta Alien. Egyébként abszolút ilyen Alien vibe-ja van ennek a játéknak, a játék ezen részének. Itt is itt vannak a szemek a falon, hát... fú! És ha túl közel megyek a gócokhoz, akkor pedig felrobbannak. Azt itt vajon merre kell menni? Szerintem ide be lehet menni, de nem. Az zene sem vészjósló, egy cseppet sem. Mit nyitottam ki? Kinyitottam valamit? Fogadjunk, hogy a másik oldalon is meg kell nyomni a panelt, nyilván. Ó! Szegény cica. Azt hiszem már tudom, mi lesz itt a kihívás. Na nézzük, hogy honnan kezdjük újra a játékot. Nézzük. Aha, kinyitjuk az ajtót. Aztán... Ez az. Jó. Hú. Azért ti kaptok egy kis fényt, gyökerek. Eddig hány halálnál tartunk? Négynél? Eddig négyszer. Négyszer patkolt el szerencsétlen cica, nem? Az elmúlt... Mióta játszunk? Lassan egy órában. Két frászt kapok. A frász jön rám ezektől a falon csüngő szemektől, komolyan mondom. Jézus! Ez nagyon creepy. Fúj. Ajjaj. Én itt rosszat sejtek. Na. Békás, mi történik? Delibird! Szia! Köszi szépen, hogy te is csatlakoztál hozzánk ma este. Üdvözlök mindenkit, aki az elmúlt percekben csatlakozott a ma esti streamhez, amiben folytatjuk. Ja Istenem, a kis robotunk tönkrement. Tönkrement. Na, most kezdődik csak az igazi izgalom. Ó! Oh. Marker kiváltotta a jutalomfalatot Oberonnak, úgyhogy Oberonka kap néhány jutalomfalatot. Ha már eddig ilyen nyugodtan viselkedett, akkor itt az ideje, hogy valamivel egy picit felrázzuk ezt a mai streamet. Ó! Oh. Úristen, megmenekült a robotunk. Azt hittem, hogy nagyobb baja lett a robotkánknak. De nem, hál' Istennek. Jaj! Na, most, hogy túl vagyunk a horroron, valahogy keresztül kell jutnunk ezen a hatalmas nagy ventilátoron. És hát ezt meg is oldottuk. Kíváncsi vagyok, hogy mi következik. Megint van vagyunk a csatornában, a cicával. Őrületes kalandok. Őrületes kalandokon vagyunk túl. Most Oberon megsértődött vajon, hogy kapott jutalomfalatot? Vagy mi történt? Hogy itt hagyta az asztalt. Nem értem. Na mindegy. Köszi szépen, Marker, hogy kiváltottad a csatornapontot a cicának. Ó, visszaértünk Momóhoz. Ez itt Momó? Nem, ez itt nem Momó. Ez itt egy teljesen új karakter. Ó, oh, hello, közben Sonic kérdezi, hogy hello, lehet Funko Pop bemutatását kiváltani most, vagy játék közben nem? Hát, hogyha kiváltjátok, akkor én hozok nektek Funko Popot megmutatni. Isten igazából, szóval, hogyha ne adj Isten, Sonic szeretnéd kiváltani, akkor itt is van. Itt is van. Ó, oh, ki lett váltva a hidratálás is, úgyhogy először hidratálok egy picit egészségetekre. Igyatok ti is vizet, mert ugye a hidratálás fontos. Aztán most elszaladok, és hozok nektek egy random Funko Pop figurát. Ó, oh, elzsibadt a lábam! Elzsibadt a lábam! Azt a rohadt! Mindjárt jövök vissza! Na kérem szépen, vissza is tértem, és a mai random Funko Pop figura az egy Grogu, méghozzá rózsaszín színben. Ez igazából egy ilyen valentinnapi Funko Pop figura, azért rózsaszín, és hát nem tudom mennyire látszódik egyébként, valószínűleg semennyire, de hogy a Funko Pop figurának a talpára az van írva, hogy I think you are yummy. Szóval ez ilyen kifejezetten Valentin napra készült rózsaszín Yoda, az Yoda Grogu, ami hát pontosan azért lett kitalálva, hogy így ajándékba lehessen adni a kedvesednek, vagy bárki másnak, aki szereti Grogut, úgyhogy ez a ma esti random Funko Pop figuránk. És akkor most vissza a játékhoz. Nézzük, hogy mi a helyzet. Közben Balázs kérdezi, hogy már megy a játék, és az a helyzet, hogy valami elromlott a chatbotunkban, ugyanis 50 bitnél elindította a nyereményjátékot, miközben 600-nál kellett volna, úgyhogy Isten igazából mostantól bárki regisztrálhat a nyereményjátékra, majd szólok Gary Fieldnek, hogy valami félrecsúszott a legutóbbi frissítésnél, mert már 50 bitnél elindult a nyereményjáték, holott 600-nál kellett volna, úgyhogy Isten igazából én már nagyon nem tudok vele mit csinálni, úgyhogy gyakorlatilag lehet regisztrálni a nyereményjátékra a felkiáltójel játék parancsal, és hát közben azért elmondom, hogy mindenki, aki 50 vagy annál több bittel támogatja a csatornát, annak kétszer kerül bele a neve a sorsolós kalapba, amiből a chat, az, hogy a stream végén a chatbot ki fogja választani azt a szerencsést, aki megnyeri a ma esti mystery goodie bag-et. És úgy látom egyébként, hogy működik. Működik egyébként az a funkció is, hogyha valaki csírelt már a játék indulása előtt minimum 50 bittel, az automatikusan regisztrált is a játékra. Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy 50 bittel támogattad a csatornát, ezzel regisztráltál is a játékra, és továbbra is mindenki másnak is mostantól azt javaslom, hogy regisztráljon a játékra, ehhez nem kell más tenni, mint követni a csatornát, illetve beírni a chatbe a felkiáltójel játék parancsot, és a játékot természetesen ékezet nélkül írjátok be. Aki jön játszani, az bekerül a sorsolós kalapba, és a streamnek a végén a chatbot ki fogja választani véletlenszerűen, hogy ki lesz a nyertes, és ahogy mondtam, 50 vagy több bittel lehet növelni az esélyt, hogy ti legyetek azok a szerencsések, akiket kiválaszt a bot, ugyanis azoknak a neve, akik 50 vagy több bittel támogatják a csatornát, azoknak a neve kétszer kerül bele a sorsolós kalapba. Ezt kell tudni a nyereményjátékról. Na, és akkor most irány. Ant Village. Megérkeztünk az Ant Village nevezetű helyszínre. Lássuk, hogy mi van itt. Megtörtént a megvilágosodás. Valahogy sejtettem egyébként, hogy ez lesz. Ez lesz itt az egyik csavar, hogy igazából ez a tudós az, aki gyakorlatilag feltöltötte a tudatát egy számítógépre, és most benne lakozik ebbe a kis robotkába. Nem azt mondom, hogy ez egy ilyen ürletesen váratlan fordulat, de hát érdekes. 48%-nál járnak a begyűjtött memóriáink. Közben Levente, nagyon szépen köszönöm a követést, érezd jól magad nálunk. Ma este éppen Stray stream van, és egyébként a Stray előtt lökjünk le dobozokat, hiszen az tök jó. Mit löktünk le? Na mindegy, nem a dobozokat. Szóval nem csak a Stray-el szoktam egyébként játszani, de most éppen nagy rajongója vagyok a State of Decay 2-nek is. Úgy látszik, a kis robotunknak még fel kell dolgoznia, hogy ő gyakorlatilag egy egyszer élő ember volt, aki digitalizálta a tudatát. Kicsit megkaparjuk. Ezt a kaparó fel... Mi ez, Obika? Mit szeretnél? Úgy látom, most egy darabig nem tudunk beszélni a robotokkal. Majd valószínűleg egy picit később. Vajon minden robot digitalizált, humán? Kíváncsi vagyok, hogy mire fog kifutni egyébként a sztori. Na kérem. Mm-hmm. Ja, Istenem, de jó. Hozzádörgölözünk, és szívecskésre vált a képernyő. Hát mennyire menő már. Hú, vajon ezzel a... Ja, ezzel a vödörrel le lehet menni. Mert hogy most tudunk beszélgetni a többi robottal. Hát, ha összeszedünk valami extra infót. Mindenképpen kell egy picit kapirgálni. Aha, már is van egy extra feladatunk. Nem, mint hogyha fel akarnék, de most már fölmegyek. Boldi, szia! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Na jó, nem. Nem megyek még föl a tetejére a városkának, hanem lemegyek és beszélek az összes robottal. Mert hogy vannak itt kérem szépen mellékküldetések, amiket meg lehet oldani. Levödrözünk. Lehet hintázni. Ah, lekucorodik a cica. Egyen meg, de cuki. Lagolit! Szia! Üdvözöllek, és köszönöm szépen a 100 bites támogatást. Már is bekerültél a kalapba, a sorsolós kalapba, ráadásul kétszer bekerült a neved, úgyhogy neked már nagyobb esélyed van arra, hogy a mai nyereményjáték nyertese legyél. Szia, Mamtrix! Üdvözöllek téged, és köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Jó szórakozást kívánok mindenkinek a ma esti streamhez, amiben, ahogy láthatjátok, éppen a Stray-en játszom. Amiben egy cuki cicát kell irányítani. Ma este is van ugye nyereményjátékunk, aminek keretében ezt a Mystery Goodie Bag-et lehet megnyerni. Mindenki a felkiáltójel játék parancsal tud regisztrálni a játékra, és a regisztrált játékosok között fogja a chatbot kisorsolni azt a szerencsést, aki megnyeri a ma esti Mystery Goodie Bag-et. Hopp, megvan a piros virág. Akkor most már csak a lila virág kell. Meg zöld virág kell. Mi van, cica? Mi van? Gyere! Gyere! Mit nyávogsz? Gyere szépen! Gyere! Na, tessék, lenyugodtam neked a kaput, csücs le! Oberon megérkezett közénk. Kíváncsi vagyok, hogy lehet innen visszajutni az épületre, mert hogy valószínűleg a vödörrel ugye nem lehet visszamenni. Valószínűleg itt kell majd ezeken. Aha, megvan. Itt kell visszajutni szépen darabonként. Igen, sajnos valami félrement a chatbottal, mert már 50 csírnél elindult a játék, holott 600-nál kellett volna, úgyhogy majd szólok Gerinek, hogy valami furcsaság történt a chatbottal tegnap óta. Valószínűleg Pikpak ki tudja majd javítani. Sárga virágra van még szükségünk, ugye? Megvan a lila, megvan a piros, itt egy emlék. Szóval nem úgy működik ma a nyereményjáték, ahogy működnie kellene, de ettől függetlenül ez ne tartson vissza senkit, regisztráljátok szépen a játékra, mert ettől függetlenül lesz sorsolás. Thank you. Hol van a sárga világ? Pacekin, köszönöm szépen a 100 bites támogatást. Csodálatos vagy. Abban biztos lehetsz, hogy most már kétszer szerepel a neved a kalapban. Igen, igen, még a sárga virágra van szükségünk. Úgyhogy nézzünk körbe, hogy vajon hol vannak a sárga virágok. Ott vannak a sárga virágok, nézzétek csak! De vajon oda hogy lehet eljutni? Itt lehet eljutni a sárga virághoz. Na, megvannak a sárga virágok is, tök jó. Neked melyik játékban szerinted a legtöbb órát, kérdezi Boldi a chatben, és hát az az igazság, hogy majdnem biztos vagyok benne, hogy én a legtöbb órát a Daisy-be raktam. Tehát, hogy ez majdnem 100%. A Daisy-ben szerintem ilyen most már 1000 játékóránál is több van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a játék, amivel a legtöbbet játszottam az évek során. Na. Ó, kaptunk egy újabb badge-t. Lagolit, te nyomtál nekünk cheert, úgyhogy te automatikusan bekerültél a nyereményjátékba, amikor 500 bittel támogattad a csatornát. Na, most akkor fölmászok ennek a városkának a tetejére. Aztán megnézzük, hogy mi a következő helyszín. Most már 2 darab kitűzőnk is van. Csodálatos. 2 kitűző cica lettünk. Tök jó egyébként, hogy ott a kitűzők látszanak egyébként a kis hátizsákján a cicánknak. Közben látom, hogy gyűlnek az emberek a nyereményjátékra. Nagyon szuper, nagyon csodálatos. Ó, itt egy metrókocsi, vagy valami hasonló. Közben Balázs írja a chatben, hogy adhatnának a kitűzők valamilyen buffot, több zúr kell, hogy kinyúljon, vagy valami ilyesmi. Jaj, Abika? Abika, a billentyűzetről ne rakd rá a mancsodat inkább, jó? Köszike. Ó, 55%-ra növekedett a megszerzett emlékek száma. Szinte biztos vagyok benne, hogy voltak olyan emlékeket, amiket nem szedtem össze útközben. Majdnem biztos vagyok benne. Abika, mi van, cica? Te nagyon élvezed ezt a játékot, azt látom rajtad, hogy majd szétvett az izgalom, hogy mi történik ezzel a cicával. Újabb emlék. Nagyon spirituális vizekre vesztünk. Természetesen át lehet kapcsolni a rádiót. Hát a másik zene jobb volt. Itt van egy újabb divat diktátor. Oh-oh. It's the girl displayed on the wanted screen, right? Látszik, hogy körözött bűnöző ez a Clementine, akit keresünk. Már rendőrség van. Hűha. Komoly dolgok vannak. Robotrendőrség. Itt robotzsaruk. Robotzsaruk is vannak a játékban, megőrülök. Meg robot drónok. Tök érdekes egyébként, hogy itt van ez a játék, így tényleg tök jól néz ki meg minden, és így nincsen benne fotómód. Ami tök furcsa, mert hogy biztos vagyok benne, hogy tök menő képeket lehetne így csinálni. Ó, végre egy cica, ami integet! Ez az első integetős cica, ami integet a játékban. Ó, milyen achievementet kaptunk. Ó. Mert éri fény. Tényleg. Tényleg ez eszembe sem jutott, hogy azért integet ez a cica, mert éri fény. Basszus. Ja, hát mondjuk screenshotokat én is tudok csinálni, csak a fotómód. A fotómód, vagy nem erre gondol Spacekin? Mármint, hogy nekem a konkrét dedikált fotómód hiányzik, ahol ahol így lehetne beállított fotókat csinálni. Ó, ez lenne az a lift, amivel nem lehetett feljönni. Ja, egyébként majdnem szinte biztos vagyok benne, hogy utólag egyébként rakni fognak a játékba fotómódot. Nem, nagyon, nagyon meglepődnék, ha nem így lenne. Reach Midtown. Már ezért is trófea járt, hogy elértünk Midtownba. Hát jó. Hopp, ide be fogunk suttyanni szerintem, vagy nem? Azt hittem, hogy ki fog nyílni az ajtó, de nem. Hú, azért ez elég jól meg van csinálva, jól néz ki nagyon ez a neonos utca. Tehát, hogy ez így, na, itt például elindítanám a fotómódot és csinálnék egy tök menő fotót, ahol a cica így be van állítva meg mindent. Tehát, hogy ez ilyen helyszín nekem tökre hiányzik nekem, hogy legyen egy normális fotómód. Lelökünk mindent. Mindent is lelökünk. Ezt a címet keressük. I'm going to go to the hospital. Jó kérdés, jó kérdés. Hűha. Az már azért egy viszony, ez is egy viszonylag nagy terület, ahol úgy látom, hogy azért lehet jönni-menni. Szia, Rory! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Valami utca 3 per 5. Azt mondja. Várjunk, csak ugye az van, hogy... A szín jelzi az utcát. Mármint, hogy a zöld jelzi az utcát, nem? Ez itt egy Skyrim utalás, gyerekek. Most nem mondjál még egyszer. Itt van, itt a Skyrim utalás. Until I took a screwdriver in the knee. Aj, Istenem. Fú. Az első az utca, a második az emelet, a harmadik az ajtó. Köszi szépen, Lagoli. Nem jegyeztem meg, de valóban. Az első az utca, a kék utca, zöld szinten, és a piros ajtó. Á, értem, mármint, hogy azt hiszem értem. Aha, itt van, ugye ezt az utcát keressük. Igen, ezt az utcát keressük. Ó, és a zene is jelzi, hogy jó helyen vagyunk. És ugye ott van a kék-zöld pötty, két zöld pötty. Mi pedig a három zöld pöttyet keressük. Aha. Nem, ez vezet a második emeletre. A két zöld pötty jelzi az emeletet. Szóval fel kell mennünk még egy emeletet. És a következő emeleten lesz az ajtó, amit keresünk. Így is van. Az ötöst. Ó, hát ez itt elég cudar állapotban van, de megérkeztünk. Megérkeztünk. Elképesztettem egyébként, gyönyörű, gyönyörű, ahogy ki vannak dolgozva a helyszínek. Tehát, hogy ez a lakás is mennyire, amennyire lepusztult, annyira gyönyörű szerintem. Tehát, hogy elképesztően jól néz ki. Nagyon szépen meg van csinálva. És megérkeztünk Clementine-hoz, ha jól gondolom. Hey Google, turn off Iceman. Atomic vacuum. Bomber jacket and gold chain. Na, tehát egy bomber jacket-es robotot kell keresnünk, akinek aranylánc van a nyakában. Nincs itt semmi? Azt hittem, hogy lesz itt valami, hogyha már... Ó, be tud ide kucorodni a cica. Ah. Hát nem cuki. Megint hallani a kontrollerből a darambolást. Hey Google, turn off Iceman. Na végre. Miért kell kétszer mondani? Igen, Iceman a légkondi egyébként. És most már kellően lehűtötte a lakást ahhoz, hogy ne kelljen mennie. Szóval Bomber Jack és robotot kell keresnünk. Közben Delibird kérdez, hogy milyen okos otthonod van, mivel vannak összekapcsolva, ha szabad kérdezni. Gyakorlatilag úgy van nálam megoldva az okos otthon, hogy 2 darab Google Home Mini van a 2 szobában, és ugye az figyeli, hogy milyen parancsokat adok ki, és be van kötve a Google Home-ba a légkondi, be van kötve a fűtés, be vannak kötve a lámpák, be van kötve a robotporszívó, be van kötve a légtisztító, aztán mi van még bekötve? Be van kötve a tévé, be van kötve a néhány hangfal, úgyhogy én egy picit rá vagyok így pörökve erre az okos otthon témára, úgyhogy egy csomó mindent felokosítottam itt a lakásban. Úgyhogy például streamelés közben tudom hangparancsokkal irányítani a légkondit, tudom kapcsolgatni a lámpákat, hogy hey Google, turn off light one. És elment a fény, és nyilván vissza is tudom kapcsolni. Hey Google, turn on light one. És akkor itt szépen visszakapcsolja. Szóval egy csomó minden van. Amit... Jaj, elbújtam a dobozban. De cuki, amit itt tudok irányítani hangparancsokat. Tehát, hogyha akarnám, akkor el tudnám most indítani a robot porszívót is, hogy kezdjen el porszívózni, ki és be tudom kapcsolni a légtisztítót, ilyesmi. Ó, fogadjunk, hogy van olyan, lesz itt olyan, hogy üldözni fognak a robotok, és előlük lehet majd elbújni papírdobozokban. Mibe? Szinte biztos vagyok benne, hogy ez nem véletlen, hogy ennyi sok papírdoboz van itt elszórva. Biztos vagyok benne, hogy ezt használni lehet majd valamire. Méghozzá arra, hogy elbújjunk valószínűleg az őrrobotok elől, a robotzsaruk elől. Ah, ezek meg szerepjátékosok? Ah, szerepjátékos robotok, hát megőrülök. Azt nem mondta, hogy a fűtés meg Fireman. Nem, a fűtés az nem Fireman. Nem is tudom, hogy minek hívom a fűtést. Hogy egész pontos legyek. Fogalmam sincs most így hirtelen, hogy mi a fűtésnek a neve. De azt hiszem a fűtés az simán csak termosztát. Annak nem adtam nevet. Ó! Vajon valahogy le tudom szedni a... Valahogy le tudom szedni a biztonsági kamerákat? Egy kamera down. Hát akkor keressük meg a többi kamerát is. Hol vannak még kamerák? Aha, ott. Ja, bocs, ott van a másik, jó. Ezért kár volt lejönni. Mekkora spíler ez a cica? Hol a harmadik kamera? Aha, látom. Ennyike. Mekkora higany mozgása van, azt a rohadt. És figyeljétek, már hangszórók vannak a feje helyén, megőrülök, hát zseniális. Kazetta! Mágnes szalag! Hát megőrülök. Komolyan. Ez a játék... Ó, várjunk csak. Fogadjunk, oda lehet neki adni. De nem. Vajon mit lehet majd csinálni egy mágnes kazettával? Mágnes szalagos kazettával? Meg annyi kérdés. Mi van, Obika? Miért lázadsz? Sajnos csak a izét, csak a fehér golyót lehet. Lábbal lökögetni, a többit nem. Nem, mint hogyha ettől függetlenül nem lehetne megoldani, hogy lökdessük a golyókat. Ne. Tessék, az összes golyót elraktam valahová. Obika, miért nyávogsz? Bongyi, nagyon szépen köszönöm a 100 bit támogatást. Most már egész biztos vagyok benne, hogy automatikusan beregisztráltál a játékra, és nyilván meg is növelted az esélyeidet, hogy ma este te legyél az a szerencsés, aki megnyeri ezt az Mystery Goodie Bag-et. Ugye ma is van nyereményjátékunk, és egy picit félrement a chatbotunk, úgyhogy a 600 csír elérése előtt is lehet regisztrálni a nyereményjátékra, viszont Bongyi azzal, hogy te 100 bittel támogattad a csatornát, automatikusan beregisztráltál a játékba, és kétszer szerepel a neved a sorsolós kalapban. Jaj. Hűha. Ó, itt is van. Itt is van integetős cica, és ő is integet, mert éri fény. Itt valaki. Valaki nagyon elfáradt. Az italozásban, úgy látom. Ébresztő! Hát, Bongyi, őszinte leszek veled, hogyha Zsófinak sikerül ma megnyerni a játékot úgy, hogy egyáltalán itt sincs, akkor Zsófi egy igazi varázsló. Kíváncsi vagyok, hova megy ez a robot, akit felébresztettünk. Most követni fogom őt. Geri fog nyerni úgy, hogy így sincs. Lehet egyébként, hogy megmahinálta. Ha? Ja, ennyi? Azt hittem, hogy itt valami nagy varázslatra jöttünk rá. De hát ennyi történt, hogy behozott minket. Ide. Hát ez... Elloptunk egy worker hetet. Hát... Kezd. Nagyon érdekes lenni ez a dolog. Akkor mégiscsak volt értelme, tehát hogy így tudtunk bemenni a shopba. Értem. Mert hogy egyébként nem tudnánk bemenni. És itt tudtuk ellopni a sapkát, amire majd valamikor később lesz szükségünk. Mindent értek. Tehát, hogy ez volt. Ez tök érdekes. Mármint, hogy így rájöttünk erre azelőtt, hogy tudtuk volna, hogy rá kell jönnünk erre. Hogy hogy lehet hozzájutni a sapkához úgy, hogy be tudjunk jutni. Ez tök érdekes, hogy így előre megoldottunk valamit, amire később lesz szükségünk. És várjunk. És közben nyitottunk egy extra bejáratot is. Hát nagyon jó. Hogyha esetleg elfelejtettük volna elvenni a sapkát, akkor még egyszer ne kellene a dobozba beugrani, hogy be tudjunk jönni. Ki van ezt találva? Ezzel a robottal nem is lehet beszélni? Nem. Úgyhogy akkor most kisúrranunk innen. Szóval a klub közelében van. A tag, akit keresünk. Blazer a neve. És itt van a shop mögött. Azt mondja. Úgyhogy most egy bejövünk itt. Be tudjuk rakni a kazettát! Benny szavai! Üdvözöllek! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Behoztuk a... Bejött a boltos, úgyhogy kint lehet, hogy el tudunk csenni valamit. Biztos van valami oka annak, hogy becsaltuk oda a boltos, nem? Worker, meg is van. Meg is van. Megint hamarabb oldottuk meg a feladatot, mint hogy szükségünk lett volna rá, hogy megoldjuk a feladatot. De most már van sapka, illetve van ugye láthatósági mellény. Az egész biztos, hogy oda kell majd adni valakinek, hogy aztán tovább haladjunk a dolgokkal. És azt mondta... Azt mondta ugye a boltos, hogy itt lörkölök valahol Blazer a bolt mögött, de akkor nem erre gondolt, úgy látom. Mert hogy itt nincs senki. Viszont lehet, hogy van a boltnak egy másik oldala. Ő lesz az? Ő lesz az. Közben mondom mindenkinek, hogy ugyan nem értük el a 600 bitet, de már megy a nyereményjátékunk, úgyhogy aki esetleg mostanában érkezett a streamre, az mindenképpen regisztráljon a játékra, aminek a feltétele nem más, mint hogy kövessétek a csatornát, illetve beírjátok a chatbe a felkiáltójeli játék parancsot. Ékezet nélkül természetesen, hogyha ezt megteszitek, akkor beregisztráltok a nyereményjátékra, aminek a nyertesét a stream végén fogja kisorsolni a chatbot, és ma este ezt a Mystery Goodie Bag-et lehet megnyerni, amiben érdekes dolgok vannak, és postán fogom eljuttatni a nyerteshez. Úgyhogy, ha még nem regisztráltatok volna a játékra, akkor itt a soha vissza nem térő alkalom. Tessék, meg is oldottuk a feladatot. Itt a sapka palátom. És itt a Jack is. Na, ez tök jó. Haladunk, és itt is van már a worker. Ó, és fogadjunk, figyeljetek, be kell ugranunk a dobozba. És bevisz minket, és meg lesz a battery. Öcsém. Nagyon jók vagyunk ma este, azt kell, hogy mondjam. Nagyon jók vagyunk. Bejutottunk az intézménybe. Hú, és úgy kell közlekednünk, hogy elkerüljük a robotokat. Gemma, köszönöm szépen az 50 bit támogatást! Mostantól a te neved is kétszer szerepel a nyereményjátékos kalapban, és azzal, hogy 50 bittel csíreltél, ezzel be is kerültél automatikusan azok közé. Jaj! Azok közé, akik beregisztráltak a játékra, úgyhogy gratulálok. Most, ha Gemma beírnád azt a parancsot, hogy felkiáltolja a játék, akkor kiírná neked a chatbot, hogy te már regisztráltál. Jól látom, hogy a másik robot nem mozog. Jól látom. Minket ez nem akadályoz meg a továbbjutásban, kérem szépen. Nincsenek előttünk akadályok. Így van, tehát kicsit furcsán működik ma este a chatbotunk, de vannak még olyan részei, amik működnek. Ó, keressük meg ennek a szerencsétlennek a kulcsait majd valamikor. Lehet, hogy tőle is kapunk majd egy jelvényt. Hopp, mit nyitottunk meg? Ah, azt az ajtót nyitottuk ki, értem. Ügyes. Jó pofán van megoldva ez a dolog. Gyerünk, cica! Jaj, ó, basszus! Hé, ez lő rám! Ez nem ér. Jó, nem túl okosak ezek a robotok. Jaj, de zseniális! Hogy fogunk átmenni a lézer akadályon? Természetesen egy hordóval. Csodálatos. Szia, Nagyi! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Jó szórakozást kívánok a mai Stray streamünkhöz, amiben ezt a cuki cicát irányítjuk éppen. Valahogy ki kell hoznunk innen ezt a másik robotot, ahogy nézem. Obika, mit csinálsz? Mit csinálsz, cica? Obi? Nagyon megy neked ez a cica irányítás amúgy. Hát reméltem is, hogy ennyi év cica gazdiság után menni fog nekem ez a cica irányítás. Azért bíztam benne. Hogy tudok majd jót cicázni. Ez az. Na gyere szépen, robotka. Mi van, cica? Gyere. Szervusz, Obika. Gyere szépen fel az asztalra. Szervusz. Mi van? Mi a problémád, kis cicám? Mi van? Megvan a megoldás. Vissza kell jönni a hordóba. És így lesz meg a harmadik. A harmadik szelet. Júj, hogy beszaggatott. Megvan az atom battery. Ha bekapcsoltuk a riasztórendszert. Izgalmak. Ne feledjétek, van nyereményjátékunk! Csatlakozzatok a nyereményjátékhoz! Nem kell más tennetek hozzá, mint követni a csatornát és beírni a chatbe. A felkiáltójel játék parancsot ékezet nélkül. Viszont nem találtuk meg a kulcsot annak a robotnak. És nem lehet visszamenni, hogy megtaláljuk a kulcsot a robotnak, úgyhogy valahol, hát igen, úgy látszik, hogy ezt a melléküldetést ezt így most konkrétan kihagytam. Ami miatt egy picit szomorú vagyok, de hát majd nem tudom, legközelebb, vagy mit tudom én. Nem hiszem, hogy kétszer végig fogom egyébként játszani ezt a játékot, de azt hiszem a Platinum Trophy-tól elbúcsúzhatok. Visszajutni. Ja, hogy ennyi? Nem ennyi, természetesen. Gyerünk! Ez az. Hova lett? Nani Juice, köszönöm szépen a követést! Jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, és közben Nagyi kiváltotta a hidratálást, úgyhogy iszok is egy kis vizet. Szia Hugodzi, örülök, hogy te is benéztél! Thank you. Fogadjunk, hogy ezek a cuccok vannak itt fenn. Mibe? Aha, itt az egyik. Blazer. Aha. Akkor még három cuccot kell megtalálni a lakásban. Azt gondolom. Ugye? Igen, itt van a második. Szia, Nani Juice! Köszi szépen, hogy csatlakoztál hozzánk. Ha már úgyis itt vagy, akkor rögtön be is regisztrálhatsz a nyeremény játékunkra. I am with Blaze. Oké. Okay. Már csak azt kell kitalálni, hogy hol. A hátra lévő. Másik oldal. Fogadjunk, hogy a másik oldalról kell valamit csinálni. Nem? Nem. Pedig biztos van ott valami. A lámpa, az lesz a harmadik. Az lesz a harmadik cucc. Igen. Oké, okay, I am with Blaze. In the nightclub. Már ott, hát ugye a... Igen. Megfejtettük az üzenetet. Négy... Három tárgyból is. Azért kíváncsi vagyok, hogy hol lehet a negyedik. A monitor? Nem, nem a monitor. Na mindegy, tudjuk, hogy hol van Clementine, de azért tök jó lenne, hogyha megtalálnám a negyedik clue-t is alapvetően. Várjunk csak. Megvan. Oké, megvan, megfejtettük az üzenetet. Megfejtettük az üzenetet. Csodálatos, akkor... That's it, well done, Lieutenant Cat. Na gyerünk akkor a nightclubba. Aztán... Hoppá, nem erre kell menni. Aztán ha szerintem, hogyha elértünk a nightclubba... Jaj! Jaj, szegény macska, hát őt lelőtték rendesen. Azt a rohadt. Ennél óvatosabbnak kell lennem, szerencsétlen cica. Lelőtték a picsába. Mit szólsz te ehhez, Oberon? Nem különösebben érdekel, ahogy látom. Pedig az egyik fajtársadat... Jaj, már megint? Ne már! Jaj, futás, te cica! Hol van egy papírdoboz, amikor kellene? Ez az. Hú. Lentről eltűntek. Eltűntek a robotok. Megmenekültünk. Merre lehet a nightclub? Nem erre. Hupszi, bocsánat. Te gyemlék. Hatvankét százalék megvan az emlékekből. 62%. Nem erre van. Hol lehet a nightclub? Rá tudunk feküdni a robotra. Hát megőrülök. Hát ez csodálatos. This is the chillest chill. Igen, a robot vajon miért vesz levegőt? Érdekes. Hogy felle megy a mellkasa. Ez itt a kocsma. Ó, itt még nem is jártunk. Ez lenne a nightclub. Surgery. Hűha. Csupa érdekes van, kérem szépen. Hol van a nightclub? Itt. Ó, oh, ez lesz a nightclub, oké. Okay. Climb at the back, okay. Valahol itt kell felmásznunk. You want a party with us? Of course I want. És meg is érkeztünk bárba. Hát ezek a robotok, ezek tudnak élni. Azt kell, hogy mondjam. És meg is van Blazer kománk, valahogy fel kell jutnunk oda. Delibird kérdezi, hogy várhat-e a közeljövőben LEGO összerakós hétvégi stream, és a válaszom az, hogy igen, méghozzá nem is akármit fogunk összerakni, hanem a 90 éves LEGO várat. Ó, oh, viszünk a DJ-nek egy lemezt. Figyeld! Szóval lesz hétvégi maratoni LEGO stream. Jézusom, nem hiszem el! Scratchol a macska! Nem hiszem el! Igen, ők pedig itt a Daft Punk. Egyébként. Gemma kérdezi, hogy Sanctum lesz-e majd terpen? Az egy játék? Egyébként fogalmam sincs, hogy teljesen őszinte legyek veletek. Az egy játék? Ó, meg kell találnunk. Gyerünk, kapcsold, azaz. Köszönöm. Keresnünk kell még egy ilyen izét, amit oda lehet rakni. Lever based. Azt hiszem. Ó! Lementünk a konyhába. Ó! Már értem. A Sanctum Sanctorum Lego. Hát, azt nem tudom, hogy az lesz-e. Őszinte leszek. Láttam ugye azt a Lego készletet, és engem annyira nem varázsolt el, mint a hírharsona. Úgyhogy nem tudom, hogy azt beszerzem-e. Viszont a hatalmas nagy várat, azt biztos, hogy össze fogjuk rakni. Na, vajon itt megtaláljuk-e azt a levert, amire szükségünk van? Csak lehet, hogy ezért jöttünk le ide, ezért az emlékért, de hát ez egy annyira snasz lenne, nem? Ha csak az az emlék lenne itt len. Mondjuk sehova nem lehet felugrani. Úgyhogy lehet, hogy ennyi volt a szerepe ennek a helyszínnek, hogy itt van egy emlék. Ja, az asztalra fel lehet. Ennyi. Hát ez szomorú. Azt hittem, hogy itt lesz, amit keresünk. De nem. Vissza kell mennünk a fenti emeletre, mert hogy itt ennyi volt a sztorika. Nem lehet sehová felugrani. De kár. Valaki ellopta, akkor valószínűleg valamelyik robotnál van, amit keresünk. Kezében. Valahogy szereznünk kell egy italt. Ott az ital. Jól van, haladunk. És meg is van. Aha, megért. Jövünk. Gyerünk bárki. És meg is érkeztünk ide felülre, és itt van a VIP. Ja nem. Megnyomjuk ezt a gombot. Mi történik, ha megnyomjuk a gombot? Ó, látom, mi történik. történik. Na. Ó. Mi történt itt? Úha. Ez egy gyökér. Hoppá. Csapdába lettünk csalva, kérem szépen. Hát na, ezt nem láttam jönni. Hogy ez a blazer egy ekkora gyökér, bár mondjuk a stílusából gondolhattam volna. Mi történt itt? Szegény cica, mi történt? Jézusom, látjátok a trófinak a nevét? Alcatraz. Hú, de pihent agyú a kezek, azt a rohadt. Azt hittétek, hogy bezárhatjátok a macskámat? Hát tévedtetek, gyökerek. Komolyan. Börtön. Na, srácok! 2,5 órája tart már legalább a stream, úgyhogy, és 10:30 van, úgyhogy itt most megállítjuk ezt a játékot, és legközelebb innen folytatjuk majd a kis cica kalandjait. Hú! Egyre jobb ez a játék egyébként, egyre jobban tetszik, viszont muszáj pihenni a holnapi munkanap előtt, úgyhogy... Most véget ér a játék. Kilépünk. És mostantól számítva még egy perce van mindenkinek, hogy regisztráljon a nyereményjátékra. Ne felejtjétek el, hogy ma este is van nyereményjátékunk, amiben ezt a Mystery Goodie Bag-et lehet megnyerni, és ahhoz, hogy beregisztráljatok a játékra, nem kell más tenni, mint követni a csatornát és beírni a chatbe a felkiáltójel játék parancsot ékezet nélkül, úgyhogy még egy percetek van, hogy regisztráljatok a játékra, hogyha eddig nem tettétek, és hogyha ez megvan, letelik az egy perc, utána leállítom a nyereményjátékot, és kisorsoljuk a ma esti nyertest, akinek el fogom postázni ezt a csomagot. Amíg arra várunk, hogy leteljen az egy perc, elárulom, hogy holnap csütörtök van, hogyha esetleg nem tudtátok volna, úgyhogy, és hát hogyha minden igaz, akkor legközelebb szerintem hétvégén lesz stream, vagy holnap este, ezt még kitalálom holnap délelőtt, úgyhogy majd figyeljétek a Discord csatornánkat, hogyha esetleg valaki még nem csatlakozott volna a Discord szerverünkhöz, annak beraktam a linket a chatbe. Mindenkit várunk szeretettel a Discordon, már csak azért is, mert a Discordra szoktam először kiírni, hogy mikor várható a következő stream. És miközben ezeket elmagyaráztam, véget ért az egy perc, úgyhogy még van nagyjából 10 másodpercetek, hogy regisztráljatok a játékra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lezárom a nyereményjátékot, és ezzel a lendülettel szépen ki is sorsoljuk, hogy ki lesz a ma esti szerencsés. Képzeljétek el a doppergést. 5, 4, 3, 2, 1. A ma esti nyertesünk nem más, mint Blintux. Blintux, gratulálok a nyereményedhez. Tiéd lett ez. a Mystery Goodie Bag, amiről nem árulom el egyébként, hogy mi van benne, de az van, hogy felveszem veled a kapcsolatot privátban, és privátban megbeszéljük, hogy hogyan juttatom el hozzád, Foxposton keresztül szeretném elküldeni neked, de a részleteket megbeszéljük majd privátban, úgyhogy gratulálok neked, és ezzel gyakorlatilag véget ért a mai stream. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem töltöttétek a szerda estét, remélem, hogy jól szórakoztatok, és találkozunk legközelebb is. Szerintem hozzám hasonlóan térjetek ti is nyugovóra, pihenjétek ki magatokat, és találkozzunk legközelebb is, legyetek jók, sziasztok!